उड़ गया। मीठी बोली बोलते बैठी हूँ मैं कब से, घूमते बाते बोलते कागज तो उड़ गया। मीठी बोली बोलते कागज तो उड़ गया। मीठी बोली बोलते बोली।